Loď byla všude uklizená a čistá, chráněná slabým sotva patrným povrchovým filmem proti prachu. Řekni, co bys chtěl, Oscare, komentoval to Matt. Začínám si trochu dělat naděje. Nevěřím, že je na ní něco vadného. Vypadá to tu, jako by si posádka právě vyšla na procházku. Měli bychom být schopni ji uvést do provozu. Jsem ochoten přidat se k Oscarovi, namítal Tex. Ztratil jsem všechno své nadšení, raději bych plaval v sudu přes Niagarské vodopády. Oni sem s tím přiletěli, zdůraznil Matt. Určitě ano, a smekám proto před nimi. Ale letět s tak primitivní škatulí jako je tohle, to vyžaduje hrdinu a já nejsem hrdinský typ. Potom matka mnohých ztratila zájem a vyšla ven. Tex si vypůjčil oranžovou kouli a pokračoval v prohlížení lodi, zatímco Matt a Oscar se pečlivě věnovali řídicí místnosti. Tex nalezl uzavíratelnou přihrádku obsahující několik malých utěsněných balíčků, které byly označeny osobní majetek Rolanda Hargravese, osobní majetek Ruperta H. Schreibera a ještě dalšími jmény. Pečlivě je uložil zpět dovnitř. Potom na ně Oscar zavolal, myslím, že bychom se raději měli vydat na cestu. Její výsost to naznačovala, když odcházela. Podívejte se, co jsem našel. Jídlo. Matt a Oscar přišli ke dveřím do skladiště u kuchyňky. Ty si myslíš, že cokoliv z toho je ještě dobré? Zeptal se Matt. Proč ne? Vše je to v konzervách a neprodyšně uzavřeno. Vsadím se o panáka, že něco najdeme. Tex pracoval s otvíračem konzerv. Uf, řekl konečně. Chce někdo vzorek této balzamované hovězí haše? Vyhoď to ven, Matte, než nám to tu zasmradí celé stanoviště. To už se stalo, ale podívej se na tohle. Tex zdvihl konzervu označenou moučná směs na staré plantážnické lívance. To se přece nemůže zkazit, budou lívance k snídani, kluci. Nemůžu se toho ani dočkat. Což to jde, lívance bez syrupu. Všechen komfort domova, jeho tu půl tuctu konzerv. Předvedl jednu konzervu označenou přírodní vermonský javorový syrup, původní neředěný. Tex chtěl vzít nějaké konzervy sebou naspátek. Oscar to vetoval jak z diplomatických, tak i z praktických důvodů. Tex navrhl, aby zůstali na lodi a nevraceli se. Později, Texi, později, souhlasil Oscar. Zapomněl si na poručíka Thurlova. To jsem opravdu udělal. Už mlčím. Když mluvíme o panu Thurlovovi, přidal se Matt, vnukli jste mi myšlenku. Nevezme si příliš moc té domorodé kaše, dokonce se mi zdá, že ji nejí skoro vůbec. Co takhle mu dávat cukrový syrup? Mohli bychom ho tím krmit pomocí zásobníku na pití. Nemůže mu to uškodit a může mu to pomoci, rozhodl Oscar. Vezmeme polovinu syrupu pro něj s sebou naspátek. Tex zabalil konzervy, Matt strčil do svého váčku otevírač na konzervy a vyšli ven. Když přišli naspátek, byl Matt rád, že v Thurlovově místnosti našel T.H. Wynne hlídat nemocného. Byla ochotnější k jednání než ostatní ošetřovatelky. Vysvětlil jí, co měl na mysli, pomocí zdvořilých opisných vět. Přijala konzervu, kterou Matt předtím otevřel a ochutnal, a omluvně se odvrátila, když ji sama ochutnávala. Hned ji ale vyplivla. Jsi si ty jist, že toto tvé choré matce neublíží. Matt chápal její váhání, protože venušanská dieta sice obsahuje škrob a bílkoviny, nikoli však cukr. Ujistil ji, že Thurlovovi se tím pomůže. Přelili obsah konzervy do měchýřového zásobníku. Ten večer po večeři hovořili kadeti o tom, co udělat s Astarte. Matt trval na tom, že by mohla být upravena k tomu, aby letěla. Tex se trvával na názoru, že by byli pošetilí, kdyby to zkusili. Ta loď by se mohla dostat jen tak vysoko, aby se rozbila, nevíš. Oscar naslouchal, potom řekl, Matte, zkontroloval si palivové nádrže. Matt připustil, že ano. Potom tedy víš, že tam není žádné palivo. Tak proč diskutuješ? Přerušil ho Tex. Tím je to dáno. Ne, tak to není, prohlásil Oscar. Pokusíme se, aby vzlétla. Cože? Ta loď může letět a my se o to v každém případě pokusíme, pokračoval Oscar. Ale proč? OK, řeknu ti proč. Pokud tady zůstaneme sedět dost dlouho, patrola přijde a najde nás, nebo snad ne. Pravděpodobně ano, souhlasil Matt. Zcela jistě. To je způsob, jak patrola pracuje. Oni nás neopustí. Jen se podívej na to, jak hledali stopaře, 4 lodi, měsíc za měsícem. Kdyby je byla nezabila nešťastná náhoda, patrola by je byla přivedla zpátky živé. My stále ještě žijeme a jsme někde blízko původnímu místu našeho určení. Určitě nás najdou, to zdržení znamená jednoduše jen to, že zatím si nejsou jisti, že jsme se vůbec ztratili, zatím nejsme dost dlouho mimo kontakt. V každém případě jsme přece věděli, že tady neexistovala připravená loď ani na severním pólu, ani na jižním pólu, která by se mohla pokusit o průzkum v rovníkové oblasti, jinak bychom byli vůbec nedostali tuhle misi jako první. Takže to může nějakou dobu trvat, než pro nás budou moci přijít. Tak proč na ně nepočkat? Namítl Tex. Jsou proto dva důvody. První z nich je náš velitel, musíme ho dostat do příhodné nemocnice ještě předtím, než úplně zeslábne a zemře. A můžeme ho zabít, když ho odtud vezmeme. Možná. Můj názor je, že by mu to nemělo nějak uškodit. Druhý důvod je ten, že my jsme patrola. Cože? Zopakuj to ještě jednou. Shodli jsme se na tom, že patrola se nevzdá pátrání po nás. Dobrá, jestliže tohle je zásada patroly a my jsme přitom částí patroly, tak pokud nás naleznou, pak nás musí najít, jak pracujeme v rámci svých možností ze všech sil na tom, abychom se odtud dostali i bez pomoci, a ne abychom seděli na svých tlustých zadcích a čekali, až si nás vyzdvihnou. Pochopil jsem tě, řekl Tex. Však jsem se bál, že tvůj pracovitý malý mozeček by si mohl něco takového představit, když bychom mu na to dali čas. No dobrá, zaznamenej si mne jako hrdinu, ale zdráhavého hrdinu. Myslím, že se do toho dám, tahle hra na hrdiny vypadá, že bude namáhavá a vyčerpávající. Bylo to skutečně namáhavé. Venušané jim byli i nadále nápomocni, ale skutečná práce spojená s pokusem vybavit loď pro vesmírný prostor zůstávala výhradně na lidech. Se svolením matky města přinesl Oscar jejich hlavní stan do Astarte. Thurlov se s nimi nepřesunul, ale udělali takové opatření, aby se jeden z kadetů musel každý den vrátit do města, ohlásil se u Thurlova a přinesl zpět jídlo pro všechny. V Astarte zbylo jen málo zásob, které by bylo ještě možné jíst. Nicméně se ukázalo, že směs na palačinky byla stále ještě použitelná. Tex zkonstruoval a smontoval určitý druh olejového hořáku, dosud neměli elektrický proud, a naplnil jej rybím olejem, získaným od domorodců. Na tom pak pekl své lívance. Byly podstatně horší než ty, které kdokoliv z trojice kdy předtím ochutnal, protože mouka zestárla a změnila svou vůni. Měli také jen malou schopnost vykynout. Ale byly to horké lívance a byly ponořeny do javorového syrupu. Byl to úplný obřad, který prováděli vždy na počátek každého pracovního dne a který se odbýval za zavřenými dveřmi, aby se tím nedotkli ani jediného ze svých puritánských přátel. Začali se systematickou kampaní vyplenění obou ostatních lodí, aby tak získali cokoliv, co by se ukázalo použitelné při vybavování lodi Astarte. V tom byli také velmi závislí na domorodcích. Matt a Tex mohli vytáhnout, co chtěli, ale záleželo na malých lidech, aby to také přepravili těch několik mil přes bažiny, vodu a neznámou džungli. Tak dlouho hovořili o tomto letu, že nakonec skutečně očekávali, že jej provedou. Dejte mi radar, řekl Matt Oscarovi. Jakýkoliv druh přibližovacího radaru, abych měl vůbec možnost přistát a já loď posadím kamkoliv u jižního pólu. Můžete zapomenout na ty astrogační nesmysly, půjde to i podle výpočtu bez přímého zaměření. Jako svůj cíl si určili nový Outskland na jižním pólu. Bylo by stejně účelné přistát na severním pólu, ale Oscar byl jižní kolonista a to rozhodlo. Oscar mu ten radar přislíbil nevěda, jak se mu to podaří. Jedinou nadějí byla Gary. Její komunikační místnost byla sice zničena, ale Oscar se domníval, že by byla naděje na zachránění jejího zadního radiolokátoru. Snažil se to udělat a přitom nadával na to, že není možné dělat takovou jemnou práci, když má jednu ruku na pásce. Jen málo věcí z jeepu stálo za zachraňování a nic z toho nebylo úplně nedotčeno. Oscar se nejprve pokusil použít radarové zařízení z Astarte, ale vzdal to. Stoletý rozdíl v technologii ho vyvedl z konceptu. Šlo tu nejen o to, že elektronické obvody byly komplikovanější a méně účinné než soustrojí, které by si přinesl z druhých lodí, ale i nomenklatura byla úplně rozdílná, například označení jednoduchých odporů pro něj bylo asi tak srozumitelné jako řečtina. Co se týkalo radiových obvodů, jediné vysílací zařízení, které bylo schopné provozu, byl komunikační přístroj z jednoho kosmického skafandru z Gary. Nicméně nastalo jedno ráno, kdy již bylo uděláno všechno, co mohli udělat. Tex se zabýval horkými lívanci. Zdá se mi, řekl, jako bychom byli připraveni odletět, kdybychom ovšem měli pohonné hmoty. Jak to myslíš, zeptal se Matt, palubní deska ještě není připojena na tryskové motory. Co na tom? Kdykoliv mohu regulovat přívod paliva ručně. Chci vzít ten velký kus potrubí, co jsme sebrali z Gary a namontovat jej od vás až ke mně dozadu, k regulátoru přívodu paliva do tryskového motoru. Vy můžete jen zavolat a já to rád udělám, jak budete chtít. A když to nebudeš chtít udělat, tak udělám něco jiného. Pomalu s tím sirupem, Ozzy, je to ten úplně poslední. Oscar se zastavil, konzervu se sirupem držel ve vzduchu. Oha, promiň, Texi. Koukej tady, mohu ze svého talíře dát něco na tvůj. S tím se netrap. To byla jen taková bezděčná poznámka. Abych řekl pravdu, jsem už z těch lívanců úplně nemocný. Teď jsme je měli každý den po dobu více než 2 týdnů a tu jednotvárnost nic neporušilo, kromě kaše ála domorodci. Mně je už z toho také špatně, ale nezdálo se mi zdvořilé to tak říci, protože ty si vařil. Oscar odstrčil talíř. Nevadilo by mi, kdyby se ten sirup vylil. Ale to není, Matt se zastavil. Něco tě trápí, Matte. Ne, nic. Stále to vypadalo, že o něčem přemýšlí. Tak buď sticha. Pověz, Ozzy, kdybychom si mohli zvolit nějaké palivo, co by sis vybral. Monoatomární vodík. Proč si vybíráš zrovna tu jedinou věc, která nemůže hořet? Já bych se rozhodl pro alkohol a kyslík. Když nemáš vůbec nic, proč se nerozhodnout pro to nejlepší? Protože jsme se rozhodli hrát tuhle hru až do konce. Od teďka se budeme pokoušet získat nějaké palivo od nynějška až do té doby, než nás najdou. Proto jsem řekl alkohol a kyslík. Dám dohromady nějaký druh destilačního zařízení a začnu vařit alkohol, když mi ty a Matt ukážete, jak vyrobit kapalný kyslík jenom s holýma rukama a s tím, co je ve vybavení lodi. Jak dlouho si představuješ, že by ti trvalo nadestilovat několik tun alkoholu s tím, co můžeš sehnat? To je na tomto krásné. Budu na tom neustále pracovat jako hodný malý chlapec a budu pracovat jako černá palírna špiritusu, dokud nás nepřijdou zachránit. Poslyš, říkal jsem ti už někdy o strýci Bodiem a o pašerácích alkoholů. Zdá se, podívej se sem, přerušil ho Matt, jak bys mohl dokázat uvařit nějaký javorový sirup, tady. Cože? Co tě to popadlo? Už je nám z lívanců špatně. Mně také, ale chtěl bych vědět, jak bys mohl vyrobit javorový sirup právě tady. Nebo, lépe řečeno, jak to mohou dokázat domorodci. Zbláznil jsi se nebo je to nějaký rébus? Ani jedno, ani druhé. Jen jsem si na něco vzpomněl, co jsem předtím přehlédl. Ty jsi řekl, že už nám nezbyl žádný javorový sirup a já jsem řekl něco v tom smyslu, jakože ho je ještě spousta v Thurlovově pokoji. Přede 2 dny byla na Mattovi řada, aby šel do města. Jako obvykle navštívil pokoj pro nemocné, kde ležel Thurlov. Jeho přítelkyně T. Havin měla službu a nechala ho o samotě s poručíkem asi 20 minut. Během této doby se pacient probudil a Matt mu chtěl dát napít. Bylo tam po ruce několik zásobníků s nápoji. Matt vzal první z nich a zjistil, že je naplněn javorovým sirupem. Stejně tak tomu bylo u druhého a třetího, které leželi na lůžku, ve skutečnosti jich tu byla celá řada. Ať vzal kterýkoliv z nich, jak tak tam leželi na lůžku, všude byl javorový sirup. V tom okamžiku jsem o tom nepřemýšlel, měl jsem práci s poručíkem. Ale to je to, co mne teď trápí, spotřeboval už určitě spoustu sirupu, můžeme říci, že není živ z ničeho jiného. Já sám jsem otevřel tu první konzervu, když jsme mu jej tehdy přinesli, a sám jsem otevíral obě další konzervy, když to bylo potřeba. TH Vin neumí zacházet s otvíračem konzerv. Tak tedy také vím, že tehdy byl sirup skoro vypotřebován. Odkud se tedy vzalo to zbývající množství? No, předpokládám, že to vyrobili domorodci, odpověděl Oskar, nemůže být příliš obtížné získat cukr z některých rostlin, které tu kolem rostou. Nahoře u pólů existuje takový druh trávy, něco jako cukrová třtina, snad i tady mohou něco takového najít. Ale Ozi, to byl opravdový javorový sirup. Cože? To přece nemůže být. Popletla se ti chuť. Byl to opravdový javorový sirup, to ti říkám. Dobrá, třeba to opravdu byl on, když myslíš. Nemohu připustit, že můžeš dostat opravdovou javorovou vůni na této straně od Vermontu, ale nakonec, jaký je v tom rozdíl? Myslím, že jsme přehlédli tu nejdůležitější věc. Ty jsi mluvil o destilaci alkoholu, vsadím se, že nám domorodci mohou dodat alkohol v jakémkoliv množství. Och, Oskar o tom začal přemýšlet. Asi máš pravdu. Na věci jako je tahle jsou oni chytří, to svinstvo, které použili pro zpevnění bahna i ta rozpouštědla, kterými vyčistili Astarte. Jsou to kuchyňští chemikové. Možná to nejsou jen kuchyňští chemikové. Možná, že dokážou opravdu velké věci. Cože? Řekl Tex. Co tím myslíš, Matte? Přesně to, co jsem řekl. Chceme palivo pro Astarte, možná, že jestliže najdeme v sobě dost rozumu, abychom se na to zeptali matky mnohých, dostaneme to. Oskar mu potřásl rukou, chtěl bych, abys měl pravdu, Matte. Nikdo nemá více úcty k malým lidem, než mám já, ale neexistuje raketové palivo, které bychom mohli použít, které nezahrnuje v sobě i více nebo méně skapalněné plyny. My sice můžeme vysvětlit, co bychom potřebovali, ale oni určitě na to nemají vybavení. Proč jsi si tím tak jist? Ale starou belu, Matte, kapalný kyslík nebo alespoň kapalný vzduch vyžaduje vysoké tlaky a spoustu energie a dále vysokotlaké zásobníky pro meziprodukty. Malí lidé spotřebovávají jen málo energie, oni stěží používají kovy. Tak oni nepoužívají energii, co? A co tahle oranžová světla? Dobrá, ano, ale tady se moc energie neuvolňuje. Ty umíš udělat něco takového. Ty víš, jak to dělají. Ne, ale všechno, co se tady snažím vysvětlit, je to, že mohou existovat ještě jiné způsoby provádění inženýrských prací, než jsou ty naše velké, svalnaté a hlučné postupy, které jsme si vypracovali my lidé. Ty sám si řekl, že my vlastně ve skutečnosti domorodce neznáme, dokonce ani ne ty, kteří žijí u pólů. Tak se přinejmenším můžeme zeptat. Myslím, že na tom něco je, Ozi, řekl Tex. Zeptejme se. Oskar vypadal, že hluboce přemýšlí. Už jsem několikrát zjistil, že naši přátelé zde jsou civilizovanější než ti, co žijí okolo polárních kolonií, ale ještě jsem se nemohl o tom osobně přesvědčit, vložit prst do rány jako ten nevěřící Tomáš. Co je vlastně civilizace? Na filozofii nezáleží, jdeme na to. Oskar odemkl vnější dveře lodi a promluvil k postavičce, která tam čekala na slunci a dívala se na obrázky v časopise Saturday Evening Post z roku 1971. Hej, děvče, byla bys ty tak laskavá a odvedla nás do domu tvé matky. Byl to skutečně javorový sirup. Tex i Oskar to potvrdili. T.H. Wing jim velmi pohotově vysvětlila, že když se množství sirupu začalo tenčit, udělali další a přitom ten původní pozemský materiál jim posloužil jako vzorek. Oskar šel navštívit matku města a vzal s sebou lahvičku s trochou alkoholu, zachráněného z lékařského zařízení na Gary. Matt a Tex si to museli tentokrát protrpět sami bez něj, protože bylo zřejmé, že Oskar dosáhne u vrchnosti to nejlepší, co bude moci, jestliže bude sám bez průvodců. Vrátil se za víc než 2 hodiny a díval se jako omráčený. Co je, Ozi? Co jsi zjistil? Ptal se Matt. Máš špatné zprávy, řekl Tex. To ti mohu přečíst z jeho obličeje. Ne, nejsou to špatné zprávy. Tak to vyklop, člověče, vyklop to, myslíš, že to mohou udělat. Oskar šťavnatě zaklel ve venušanštině. Oni mohou udělat cokoliv. Odvolej to a zkus to znovu, radil mu Tex. Neumějí hrát na harmoniku. Vím to, na jednom jsem to zkoušel. A teď nám všechno řekni. Začal jsem tím, že jsem jí ukázal ethyl alkohol a snažil jsem se jí vysvětlit, jaký máme stále problém. Zeptal jsem se jí, jestli by její lidé mohli takovou látku udělat. Vypadala, jako by si myslela, že je to pitomá otázka, jen si k tomu přičichla a řekla mi, že mohou. Potom jsem se odhodlal a pokusil se vysvětlit jí, co je kapalný kyslík. Nejprve jsem jí říkal, že ve vzduchu jsou dvě rozdílné věci, jedna z nich je inertní a jedna aktivní. To nejlepší, co jsem mohl udělat, bylo použít jejich výrazy pro živoucí a mrtvý. Řekl jsem jí, že bych chtěl tu živoucí část v takové formě, aby byla jako voda. Přerušila mne a poslala pro jednu ze svých lidí. Několik minut mluvili jsem a tam a přisahám, že jsem z toho rozuměl jen každé druhé nebo třetí slovo a vůbec nedokážu postihnout jádro věci v tom rozhovoru. Byla to ta část jejich jazyka, která byla pro mne úplně nová. Potom to druhé staré děvče opustilo místnost. Čekali jsme. Ptala se mne, jestli bych mohl brzy odletět, když bych dostal, co si přeju. Řekl jsem jí, že ano, jestliže paliva bude dostatek. Potom mne požádala, abych jí prokázal tu čest a vzal Burkeho s sebou, omlouvala se za to, ale pevně na tom trvala. Řekl jsem jí, že bychom mohli. To jsem opravdu rád, řekl Matt. Štítím se i smraďochových vnitřností, ale leží mi v žaludku pomyšlení, že bychom ho měli nechat zde. Měl by mít také šanci. Jen buď klidný, Matte, řekl Tex. Kdo se bude starat o smraďocha? Pokračuj, Oskare. Po troše čekání přišla ta druhá stará holka zpátky s měchýřovým zásobníkem. Podle vzhledu to byl úplně běžný zásobník, ale tmavší než bývají zásobníky na nápoje. Matka mi jej předala a zeptala se mne, jestli to je to, co jsem si přál. Řekl jsem, že lituji, ale že jsem vodu nechtěl. Vytlačila z toho pár kapek na mou ruku. Oskar natáhl ruku, aby si ji prohlédli. Vidíte tohle? Spálilo mne to. Byl to skutečně kapalný kyslík. Buď ten nebo skapalněný vzduch. Neměl jsem žádnou možnost, jak to odzkoušet. Myslím, že to byl kyslík. Ale vezměte si tohle, zásobník nebyl vůbec studený. A nic se nevypařovalo, dokud z něj nevytlačila ven ty kapky. Ta druhá holka jej nesla tak nedbale, jako bych já nesl láhev s teplou vodou. Oskar se na okamžik zadíval do prostoru. To mne mate, řekl. Jediná věc, kterou si o tom mohu myslet, je katalytická chemie. Oni museli dovést katalytickou chemii až do takového stádia, kdy mohou dělat bez povyku takové věci, které my dokážeme jen působením tepla a tlaku. Proč bychom se měli mermomocí snažit to vysvětlit? Zeptal se Tex. Pravděpodobně dostaneš špatnou odpověď. Teď to nechme být, protože jsme stejně zapomněli z chemie víc, nežli jsme se kdy naučili. A my teď máme pohonné hmoty. Po dva dny se sformovalo souvislé procesí malého lidu ve dvojitou řadu od vodního břehu až k Astarte. Všichni nesli plné měchýřové zásobníky k lodi a vraceli se zpět s prázdnými. Také Thurlov byl již zde, stále provázen svými trpělivými malými ošetřovatelkami. Burke byl přiveden k lodi strážní eskortou a až zde byl propuštěn. Kadeti ho však nechali samotného a zdálo se, že ho to zneklidnilo. Prohlížel si loď, bylo to poprvé, co ji viděl a nakonec řekl Jensenovi. Jestli si myslíš, že s vámi poletím v téhle létající rakvi, tak to se děsně mýlíš. Obleč se do skafandru. Dobrá, co s tím chceš dělat? Nic. Můžeš zůstat tady v džungli nebo pokusit se přemluvit matku města, aby tě přijala zpět. Burke si to rozmyslel. Myslím, že zůstanu s těmi žábami. Jestliže se dostanete zpátky, můžete jim říci, kde jsem, aby mne odvezli naspět. V pořádku, řeknu jim, kde jsi a také to ostatní. Nemusíš si myslet, že jsi mne poděsil, šel Burke naspátek. Pak se ale rychle otočil. Změnil jsem svůj názor. Půjdu s vámi. Tím myslíš, že tě nebudou chtít. No ano, velmi dobře, odpověděl kadet Jensen. Místní vláda na nás přenesla své soudní pravomoci. Podle koloniálního zákoníku, zvaného vztahy s původním obyvatelstvem, vás teď vezmu do vazby. Obvinění a jeho specifikace vám bude sděleno při obžalobě a tato nemusí být nutně omezena uvedeným zákoníkem. Varuji vás tímto, že všechno, co řeknete, může být použito proti vám. To nemůžeš udělat. Matte. Texi. Vezměte ho a připoutejte k sedadlu. S radostí. Tex ho připoutal k místu pro odpočinek při akceleraci, kterým byla vybavena lodní kuchyňka, kde, jak doufali, bude nejméně na obtíž. Když to bylo provedeno, ohlásili to Jensenovi.